canım kumisan. Barman, barman, demen o senin. Havalı bol, seni alıp gitmeyin. Barman, barman, demen o senin. Havalı bol, seni alıp kaçmayın. Yerim saz oldu, kaltırab yürgenim sana az oldu. Azabını yükü bir kemaz oldu, azabını yükü bir kemaz oldu. Barman, barman, demen o senin. Havalı bol, seni alıp gitmeyin. Barman, barman, demen o senin. Havalı bol, seni alıp kaçmayın. Apamız çıkan eken, kuda bulsa bu nesi yaman eken. Cevap veriş özüne kalgan eken, sen bir yakşı desen bulgan eken. Barman, barman, demen o senin. Havalı bol, seni alıp gitmeyin. Barman, barman, demen o senin. Havalı bol, seni alıp kaçmayın. Alıp kaçıp üylenin, şabba selep, alıp kaçıp üylenin. Barman, barman, demen o senin. Havalı bol, seni alıp gitmeyin. Barman, barman, demen o senin. Havalı bol, seni alıp gitmeyin. Havardan bol, seni alıp gitmeyin. Toya temiz, alıp kaçıp yürmeyin.